الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون دا سورۃ آل عمران کې دویمه حصہ وا د رسالت او دې کې د يهوديانو هغه سازشونه ذکر کړي چې د پیغمبر مقابله کې کول دې د پاره چې دې سوکونه مني د باندې ایمان نه رانولي دغه د پیغمبر نمونه شي بس دې فکر کې لګیاو لګیاو نو په دې کې داغي پنځه قسمه عیبونه او شبهات ذکر شو. اول دا چې خپل عالمان نه خدایان جوړ کړیو چاري وو تاسو یې نه وای کول او د الله د کتاب خبرې نه منلې تورات داوی جواب وکړو چې تعالو الی کلمتین سوایم بیننا و بینکم پرې د خپل مشران او احبار او رهبان راشه چې کلمه ومنو. بیا دویم داو چې پیر لوی داو کولا او ځان ډیرو چت حساب او چې مونږ خدای ابراهیم علی السلام په دین یو مونږ ته څوک رسېږي شي دا غي جواب وکړو چې سره جګړې کوي پاغو کې تاسو دا نو څه خبرې ما کان ابراهيم يهودي ولا نصراني او دریم زور لګاو چې خلک گمراه کی گمراه کی چې څنګه دې په لاره پیغمبر دعوت شروع او دا غو مسله دنیا کې خریدا دا مرګري زیاتې ده دا سدي مقابله کې زور لګول خلقي عمره کول ود طائبۃ من اهل الكتاب سلورم یو کفر د الله پایتون باندې نه تورات یا تون منل او نه د الله د وحدانیت دلیلونه او پینځم داو چې حق او باطل ګډوډ کول چې خلق په شک کې پریوزی او اس په پتا پوه نشي دا بینځو ذکر شیو نشپغم بیانې کید او فریب چل ول جوړول دې د پاره چې کوم مسلمانان شوی دي چغی بیا والی کفر تا شکونه له پړ کې پیدا کی دا غیزه اړولو د پاره واپس کولو د پاره ډیر چلونه جوړول چې قران داغه نزل تا یو ذکر کوي هغه دا چې خپل مینځ کې به تجربه کار کسان وانول چې ریته معلوم چې دا ډیر کلک دیو چالاک دی نغی به ولې ګل چې تاسو لاړ شئ اسار وختیو مسجد نبوي کې پیغمبر سره کېنه مجلس کې کا درس کې نو درس ته کېنه کا منځونه کې نو منځونه سره کوي ډیر پاجزه او په تقوا ځان نه بزرګان جوړ کړه او چې مازیګر شي نو بیا را پاسه داسې مارور غونتی مخامخا خلق و تپوس کی چولی خونده اونکو تاسو باوتوی چیرا منگا خو تخپلو عالمان نا چی ساوری دلیدی نا پدکی نشتا منگا چی تورات کی او داگی کتابونو کی سنخی نشانی لی دلیدی منگا خو پدکی اغاو نلیدو منگ خو دیر پشوق راغلیو او د دې دین هم ډیر زیات قدر احترام پړو کې خو چې دا زسو وینو دا خو په کتابونو کې نشتا نو بس خلق و ډیر تاسو سره مرګري شي کم خلق وګورا څوک هغه چې يهوديان نه مؤمنان شي وو لکه عبد الله ابن سلام ادا سنور او بل دا چې دا عرب چې وکنه د پخوانه د دې په يهودو ډېر اعتماد وو ځکه وی اهلی کتاب دي کنه عالمان دي کنه عالمان خو ډېر لوی خلق دي دا غیپ یو اعتماد دی ویلو چې موږ دا چلو کو نو ډیر خلق و موږ سره را پازخه که عربی نومه زګاری زمون د علم معتقد دی او زمون د مشره او زمون د بزرګه کنه دا غیلو کې به شک پریوزی ادا چې زمون نه کوم مسلمانان شوی دی خو بخامخه را پاسی چګورو ته او خبر نو چا صحابه کرام دی اغی پا دی چلونو باین دو ککی کتا سو دا شل سازشو نا جوڑ کہیں اغی اڑو لی شاید اخپلی او بس دی با اخپل کوشش کاؤ کا نا دکم رہے اسباب وقالت طائفتم من اہل الكتاب او یو جماعتو یو ڈلی دا اہل کتابنا اغا اخپلو مرگرو تاو پلو پو خلق تا پخو مرګرو ته چې پخو مرګري دا هزار چا کار نه دی کنه په خبر ار سو کنه پوي امنو بالذي انزل على الذين امنوا زلال شه ایمان راولې په جواب غره دلن نه په جواب باندې وای چې مونږ رالو امون قوم ستاسو د دین خوښ شو زمون قوم ستاسو د پیغمبر خوښ شو نو اظهار وکه ها اظهار وکه د ایمان پاره کتاب باندې چې نازل شوه دې پاره کسانو چې مؤمنان دي وجه النهار پاول دروازه کې چې سحر وخت دې سحر کې داسې وکه ها لال شه ډیر په قدر عزت کې نه ډیر په ادب او په احترام او چې هغه بیان کوي نو ډیر خاموشه سره واوره چې دا غیزر باندې شاید بار پیدا شي چې دا خلق جوړ درنه مسلمانان دي ښه وکفروا اخران او بیا چې مازیګر شي دروازه اخر شي نو بیا انکار وکې بیا نفرت وکې او خبرې هم چې راځي نو یو سره چې رمغه هو په دې نیت راغلی امغه هوې چې بس مونږ سم دینو مون ته پیغمبر مو مون ته خدای چې سوی دا هو نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته دا چې یو بل سره وګورېږي خبرې وکې دا سره لعلهم يرجعون دا دومره خواري د دې لپاره وکم چې تاسو سره خلق واپس شي د پیغمبر نام او خلق واپس شي د اسلام نام کاغه تاسو مرګري دي يهوديان دي چې ایمان راوړل دي زغینه هډيره تماشته او یا نور کا عرب دي نو کې دي چې دا منسوبه کامیاب شي اړیر خلق تاسو سره راشي ایسو کم اصر رانه لی دادی کنه دا اوست چکم نسل چی سنگ دی دا گیمو نا جوڑی کنه اغیب هم دا سی جوڑو لن او اس سمارا بینوا اس نتیجه بینوا لکه سنگ چه دی دا دی نشتا خوا اسی باز دان نتباکی و مالو نحلاکی و سمی نخوری دا هغه وخت نه سازه شروع دی ښا نو دا په دې مسله رسالت کې شپږمه خبره وا چلول جوړول د پاره د گمراه کولو د مسلمانانو چې کوم نوی نوی مسلمانان شوی لا ډیر د دین سره نی کلک شوی کنه نو یې کنور څوک نه نه دا هوته ناراضی کنه هم وصیت به کو په يهودیت باندې خپل عوام او تا خپل کشران او تا خپل شاګردان او تا پیدا وصیت کو چې ګوره خیال کوي او نوی نوی خلق را پیدا شوی دی نوی فتنی را غلی دی نوی مسئلی نوی مولان او گرد چاونو منه پخپل دین کلک شه پخپل کتاب کلک شه پخپل یهودیت بانده دا به او تدیر وضعیت کوخا چې دا هغه چا خبره معنی چې تاسو د دین مشران او عالمان خپل د يهود او عالمان یاد د دې خبره معنی دا عالمان دي ډېر جډونګي او دې سره یې ګهرا علم دا وته دا بل چا خبرونه معنی ښا خو دو خبرې مشهور شوې نو دا وصیت او تپدی کوخه ولی خامخا چې نبی علیہ السلام کوم کار شروع کړو او دا خلق اسلام تراتل لکه د سیلاب نو دا خبره پکې مشهور شو کنه چې الله هډین کتابو نازل کړی دی او د قران په شان ته پکې یاونو دبر عظیم او شان کتاب دومره معزز کتاب چې په دې مسلمانانو الله کوم نازل کړی دی دې مکه بچانه نازل کړی دا خبره به خلق کول ډیره په شهرت سره دیمه دا چې الله دې مسلمانانو لا داسې ایمانی قوت ورکړی دی او داسې د قران علم ول ورکړی دی چې دې سره څوک باس نشي کولی دې سره په دلیل سو خبر نشي کولې نزلتا نه په قیامت کې کذلت انوم دی بغالبی او دی بکامیابی او دی سره په دلیلو نه بل چا سره نه او که قیامت کې نو هم تاسو خبر ډیره مصور شوی د مسلمانانو په حق کې یو د کتاب چې داسې کتاب اچیا ته نه نصیب شوی لکه دې ته چې الله نازل کو او بل د ایمان قوت او د علم چې دې سره څوک باس کینو ذلیل کیږي با ملامت کیږي با دنیا کې او آخرت کې ښه نذیب او تبیا دا خبره کوله ښه چې دا مما نه غوري دا خبره مما نه چې دا سې کتاب چاله نه ورکړې شوی و دی باندې سو غالب کې دین شي بلکې دیو پارچا غالب یو دا نه معنی ښه دا آیات یو مطلب دار ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم اے يهودانو اے خلقو عوام تبعوی یقین مکه د ایچا په خبره مگر دا چا چې تاسو د دین مرګري تاسو د دین عالمي دا خبره مانه الله ور سره جواب کوي چې دا په دې چل کیږي په دې چل و تاسو خلق د اسلام نه منې کوي نا قل ان الهدى هدى الله هو ايو تا چې دا هدایت چې دی دا د الله اختیار کې دی که تاسو ډیره خواريو کې په دې خلقو هو و چې الله چاته ایمان نصیب کوي او زړه کې ولرنا چی نو سو کې ځاستی شي دا جواب دا غي ده خبره چیرې ځان سلخ کړاوه او سره سازشونه منسوبې جوړاوه دا الله هدایت څوک نشي لري کولې ښا چې پیغمبر سره کمرګری شي دا ولي دا خلاره ولې زه تغیل ایمان ورکو او لکه ولرنا واچولا اغي سو کړول شي وایا وتا بشک هدایت چي دي دا د الله هدایت ته در دې جواب چې دی به چا خبره ما نه وای کتر ډیرو وای ها او چې الله ولا نصیب کینو څوک به تنا منکر کوي کډیر چلو ناو کوي ولیکن دا الله فیصله مقابله نشه کولی چې هغه چا په حق کې فیصله کړي چې دې صلی الله ایمان ورکوم او دلل کرنا چوم د اسلام نو تاسو کوي هغه مقابله خو نشه کولی او سره دوه خبرې کوي چې په کوم پس یقین مکوي لا تؤمنو یقین مکوي په دې دوه خبرو ايوتا حذم مسلم اوتیتم چې دا ویلی شي کنه چې ګنې ور بکړې شي او تن ته پشان داري تورات او کتاب چې تاسو له در کړې شوی دی دا مونږ نه ښا ولې ورېدلیو کنه چې خلق د قران په صفت او په تعریف باندې لګیا دی چې دا سی کتاب نو نازل شوی دا ډېر عظیم شان کتاب رضیبوي چې مم نه غوړه چې ګنې ور بکلې شي او تن ته په شان داغي کتاب چې تاسو له در کړې شوی دی او دویم هغه بل خبره چې دی کوي چې دا مسلمانان دي کنه دې سره څوک باس نشي کولې کدي سره څوک باس او مناظره کوي نو ذلیلہ وي دنیا کې هم په آخرت کې نذیب وینا او یحاجوکم عند ربکم او دا مومنه چې غلبه وکي پتا سبحان دې دا مومنان پني ضرب تاسو یعنی که دنیا کې د دین مسله شي یا که آخرت کې د دین مسله شي دا مومنه هغه دواړه خبرې رد کړې ښا دا آیات یو مطلب دا چې يهودو با وصیت خپلو کشرانو ته او عوامو ته دقه کوخه چې ګرځ بل چا په خبره یقینونه کوي او خاص کر په دې دوه خبرو چې ګنستاسو نه د کتاب نه بهتر کتاب مسلمانانو ته ملاو شو نه ايو ته حد مسلم او مسلمانان تاسو باندې په دلیل کې غالب دي نه لامه منه د دې دوه خبرو وصیت به او تکو نو اللہ جوابوکا قل قل سرخا قل اوائیوتا ان الفضل بید اللہ اگا فضل او مرتبہ دا اللہ پہ اختیار کی دا یوتیه من یشاو ورکی اگا چاہتا چو گواری واللہ واسع علیم اللہ دیر لوی قدرت والا دیر لوی علم والا دیم او خاص کی خپل رحمت چه غدا نبوت تی او دا دین دی اسلام پاگا چا پوری چه خوخیشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دی دیر لوی فضل فضل عظیم چه دا آخری نبوتو چه پیغمبر لیورک فضل عظیم قرآنو چه نبی علیہ السلام لیورک نذیر په دې خبره ډېر درد به تر سه ځه چې چا به داسي پتونہ کول کنا چې کتاب هو قران دی داسي کتاب کم ځه او دلیل او حجت مسلمانانو سره دی زیبان نن څوک په دلیل کې غالب کی ان په پتوره کې او دایوي کنا زیبان په دواړو خبرو کې څوک غلبه نشی کولی نه په علم کې انا په توره کې دواړو زیر الله د دواړو خبرو ډېر لوی قوت او زور ورکړی دی ښا نو ځکه دویم معنا دا هم صحیح ده ښا د دې دواړو جملو چې ان یؤتا او یحاجوکم معنا دا ولی به وصیت کو په یهودیت باندې دا د دې درد د وجنا پسې دردو په دې خبره چې ورکړې شوی دی یو تن ته پشان داغی کتاب چې تاسو لدر کلی شوی دی چې دا ولی پدی خپو خوا وی پنور سو کار نشتا پنور خبرو خو پدی دو خبرو خپیو چې دا ولی دیل قرآن ور کلی شو پدی دیر خپیو او پدی خپیو چې دا مسلمانان ولی ارده پا مونگ باندی را دانگی او غالب دی دور وردی نو سره په علم کې باس کول شو نو سره په میدان کې جنگي دي شو دا ولې داسې شو ير ډېر خپاو په دی باندې خان دا بیا د زیه الله د زیه درس کار کوي مونږ ته چې وصیت ولې کاو د زیه جنا چې ورکړې شو یو تنته په شان داږي چور کړی شوی تاسو ته دی بخپلو دی چیرې پدیم نورم سکار نشتا پدی ډیر خپوی دا قران دی لولي ور کړی شو یو او یو حاجوکم عند ربکم بل پدی باندې چې دا مؤمنان با غالب غالب کیږي پتا سبحان دی په نس طرف تاسو زه یو ارمان ذکر کوم الله رب العزت جواب وکته خپای که خوشاله هي والله خپل خواه کوي ښا او آیا فضل او مرتبه د الله په اختیار کې دي ورکه یې هغه چاته چې خوښي شي او الله ډېر لوی قدرت او علم والدي خاص کوي خپل رحمت په هغه چا پورې چې خوښي شي او الله مالک دې ډېر لوی فضل اتم ذکر کوي خیانت ډېر لوی خیانت وکړي په دې يهودو کې کوم خیانت و د دې په نس باندې پردې مال نو د دې مالو کدار چا مال هغه د دې مال بس او عربو ته غصما دفه جوړ کړو ها ګورې چې کومه دفه وا دفه چوالی سواګه کوم یو ویلیو چې ځادی کنه دا چې کوم په ایمان راوړل ټول به ور سره یو ځای کول وی دي چې د خپل مشرانو دین پرې خود او دی مرتد شو اده مرتد مال آزاد ده کار چا او خور مال موزی خور دی غازی دا وی موزی خلق ده مونږ وی غازیان یو بس دا وی زمونږ د پاره حلال ده ښه در دې يهودو دین او د عقیده ها دا عربو په حق کې ښه چې بس دې ټول خپل دین پرې خوځا او لاړو بل دین اختیار کو نو سمونګه کدي مال پاره طریقو خرو کنه دا موږ لجائز دي ها ومن اهل الكتاب بعضي ز اهل کتابونه ول ټول خو خیانتګر ندي کنه سبا کې خاموشتا پاډیر لګ دینو من یې راوړ من انت امنه بقنطارن اغسوک دی کتو سرامانت کی دی خزانه یو ادیهی الیکو نو دربه کتا تا پا وخ بانده تا چی کم پا کی مومنان شیو خوا ومن هم بازی پا دی که من اغسوک دی انت امنه بدینارن کتو سرامانت کی دی یو اشرپه لا یو ادیهی الیکا چری به درنه کی تا تا خدا غشوا کنا چری نه در کی تا ها الا ما ذم تعالی قائما ها که ته پیخ شوې او داسې چې بس هغه نه دی پوز لراوي چې را دنه اوس نه خلاصي بس خوشې کاو دی نه فار وخه سره ولاړو اګه هغه وی چې تکینا کنه تابو ته نه نه ناس تکینا ستو اخره ته نشته هم له خپل حساب راکا مال خپل امانت راکا بیا بیا خود درکاونو ورناسي هغه پردیمال ته پردیمال نه وي ښا مگر چې ته همیشه عليه قائمه داغه پاسه خو څوک نشي ودرې ده خو عليه د دې لپاره چې عليه د لزوم د لپاره راځي چې نه خوځي تی نه ولاله په سر باندې ولاله چراکا راک اله به درکی ها زمره لوی خیانت وکي ذالکان دا خیانت پکې ولیدې دا دا پردی مال ته ولی پردی مال نه وي دا ځکه به نوم قالو چې وای دي لیسا علینا فی الامیین سبیل نشته په مونږ باندې په مال د دې عربو کې سملامتیا دا دې مال وي مونږ له حلال دی کار قسم مال دا زمونږ لپاره حلال دی یو د زغه وجه ذکر کوله چې دې مرتد شوی دی کنه دنیا پر اخره اده مرتد مال ارث خو روړی مال تعالی کنه اده هم د دې وجه نه چې وی دا امیان دی عوام دی کنه امونګه د دې استادان یو او د استاد حق خوړیر دی کنه د استاد حق وې څوک نشي پورا کولای ای په خوانو به د تیانو باندې ښه چې ګور دي زمونږ د یوې خبره حق چې دي سره مونږ یو احسان کم کړل کنه نو کدي دا ټول مالونه جیدادونه او سمکه راکینو راغنه شي کوم وي بانګو مول نه ویلې چې دې پیدا شنه بانګو له مونږ نه ویلې دې دا غي حق پر کول شي او د مور له یمنګ نکانه او تړلې د دې هغه حق پر کول شي هي غار سو پرېدا کلمه متنه د خولې د دې هغه حق پر کول شي دا خو یې یو خبره نه ده دې زمونږ د ډیرو حقوقو د لاندې دی به ښه دې به ځان ووم دا اسه اباظه بګه کنزلم کول پیدا میان دي کنه دا رامیان خلق دی وی د دینه خو چې په دې اس خاتونو کې او په ما خامونو کې او په جمعه سره وختو کې اون باسه نه بل بیت په سکه او باسه دا دی با قاعده او بل سره یې د یوې پښپاو چې راوځي به شو کنه نو دا خبره به کولی بیا په اخترونو کې بیا کنه او عوامې خو نه پوه کول په ځان باندې دا وی د موږ لپاره جایز دي سړی اس خو دینه سنبو دیږي ښا نو یهود به هم دقه سوي ښه نشته دی په مونږ باندې په مال د دې عربو کې څه ملامتیا ویقولون علی الله الکذبا وایي دا کوم کتاب کې راغلی چې د عربو مال ستا دپاره حلال دی نو ښایه په خدای دروغ جوړی ظالمه ګوره جوړی په الله باندې دروغ وهم یعلمون او خپویږي تور نه پوي د دې څه مال دي نو قران رات کوي په دې باندې ها چې لیس علینا نشته وي په مونږ باندې الله ولي نشته بلا ولي نشته په تا باندې ملامتیا خبر اصل کې دا من اوفا بعهده واتقا هغه چا چې پوروالی وکړه د الله په وعده باندې د الله په وعده باندې د الله په کلمې باندې د الله په احکام باندې چې الله ست حلال وي او ست حرام وي اوفو بالعهود اوفو بالعقود راغلی وکړه هغه وعده د الله چې څوک پاره پوروالی کوي کنه واتقا او ځان بچ کی د حرامونو یریگی دا اللہ نا پریزگار خلقشتے دنیا کی پریزگار خلقشتے پا دنیا کی خواه واتقا زان بچ کئی فین اللہ یحب المتقین یقین انچہ اللہ محبت کی دا متقیان سران شیخ المشایخ حسین علی رحمت اللہ علیہ اگر با ندی طالبانو خدمت کو پخپلا دیر خپل غنم او خپل چانو بے کرلا نیوزل و تسوک مالدار سڑی را گئے او تیوی چدا خرچز برداش کوما تو بس تپریدا کارونا تدی تکینا او بس چې څه خرچې نو زه به برداشت کوم. هغه ته وی ودا د قران طالبان دي زه د دې په خېټه کې حرامن وړای نشم چولې. زه تاسو په جنم چستا زمکه څنګه ده پسل دې څنګه دي او بولې د کوم ځای نه ورکه او خپل زمکه دې کپره دې ده ما تاسو پته لې اوس ما باندې غیر اغلی دي د قران طالبان دي بس وی الله رب العزت ولا ورکیو تا ډیر خوکل چرانه خصوصي تنیم تیار شو. اټول شپه به وبره استه طالبان لوي لوټي ډکولیو کمرو مخه تبه کی خوځي یو ځلی باران شون طالبان خو پدې نه کنه پیزارونه ټول په بار پراته هو زیراغه هغه په خپل صدر کرا را پانکلو او دنه کمره کې کی خودو دا پینده شیخ دیو تبیامی نتو نکولو ویر دا کار مکو اغوی ما سا کار کرده یا خدای سو وی ملائک تاوست وزر غلی پلاره نوزاغ کار کولی شما نکم آستازو پیزار را غوند کرن دا سا کار ده چکم کار ملائک کی خواه خود نشم کول کنه بس اغیر ڈوغا کو نکو بیاخ بلا من اوفا بی آدی واتقا طول خیو شانتی نئی کنه اغا چاچ پورا والیو کو دا اللہ پو آدی باندی او یری دا دا اللہ ناوزانی بچ کد حرامنا فین اللہ یحب المتقین یقیناً چې الله دغه خلق سره محبت ساتي ښا متقین سره پرزګار سره محبت ساتي ښا دا خدای شو. او دویم قسم چې حلال او حرام نه پیژني بس رانغاړي الله یې اجزا خلق ده ان الذين اشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا بشکا کسان چی دین خرسی، قرآن خرسی، علم خرسی، دا پسی خرسی، بس اخلی دا اللہ پو عادی باندی، چی اللہ دید پارا تاس رو عادکلی و چی ایمان روڑا، او زما کتاب و منا، زما کتاب زدکا، دا دید پارا اکلی و چی تپوس دنیا اخلی، و ایمانی ام چابا کی سوگن دنوم کلیو او بیا اخلی پاگی باندی سمنن قلیلن دا دنیا مرتن طول دنیا دا چرا جمع کدا سمن قلیل لے نالا دا غی سلور قسم عذاب ذکر کی خوا چکم خلقو دا اللہ دین خرس کم علم خرس کم قرآن خرس کم د ټول د دنیا د پاره د کړیو د آخرت پکې سنوخه اولائک دغه کسان چې دی لا خلاق لهم فی الاخرته نشته د برخه د خیر. امام بخاری و سردا ذکر کوي خلاق خو برخه ته یو برخه خوشته دا جهنم هغه خو د خیر برخه نشته ها نشته د دې د پاره هیڅ برخه لا خلاق لک لا ریبه لا اس برخه نشتر ده خیر پا قیامت کی ولا یکلمهم اللہ انا با خبریو کی اللہ دی سرا ده رحمت خبریم ولا ینظر الیم یوم القیامت نبا نظرو کی دیتا نظر ده رحمت و پرد ده قیامت ولا یزکیهم انا با پاک کی دیل را ده گناہو ننا پا دنیا کی او نبی پاک کی دا عذاب نا پا آخرت کی دا عذاب نا خواه سو بچ کی چی دی دنیا کی پاک شکنا اخو جدا خلق دی ولی اللہ یزکی من یشا چی اللہ سو پاک کی کنا بس اگر با عذاب نا بچی ولهم عذاب علیم او دید پار عذاب دے دردناکو وقالت طائفة من اهل الكتاب او یو ډلی د اهل کتابونو چې مشرانو او عالمانو چلی خو خپل کشرانو ته آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النار زیلار شه ایمان راوله پجبا د ایمان اقرار وکه پاغی کتاب باندې چې نازل شوی دی په دې مؤمنانو چې قرآن دې وای چې موږ ایمان راوړو پیغمبر باندې په قرآن باندې وجه النهار پاول دروازه کې وکفروا اخره او انکار وکه په اخر کې دې کې څه مطلب دی لعلهم یرجعون چې دا مسلمانان در سره واپس شي چې دا غي زړونو کې شک پیدا شي لعلهم یرجعون دې لپاره چې دی واپس شي د ایمان او دا تر قیامت پورې دا چل جاری دی ښا دا چلونه شيوخ سره هم ډیر کړیو داسې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم نو دا شو شپغم چلو پره نوم ذکر کوي وصیت په يهوديت هغه يهوديت چې هغه منسوخ شو په قران سره هغه باغه خلق ته روان دي کو وی یقین مکه وي دې چا په خبره الا لمن تبع دينكم مگر دا اغا خپل عالمانو استادانو چې تاسو د دین تابعدار دي هغه خبره منه ګوره ها قل وای و تن الهدى هدى الله په دې چل باندې الله وی نکي دا څه څه کوي ها کاری دا هغه خبره چې خبره ونه مانی نو دا الله خبره ونه مانی الله به ولې په ځل کې واچي کنه وای و تابې شکا اصل هدایت چې دې دا الله هدایت ته چې چاته نصیب کی دا ولې به دا چرونه فریبونه کول تر دې وجنه ايو تا حدم مسلم او تیتم دا ممنه چې غني وربکلی شی او تنتا په شان داغي کتاب چې تاسو له در کړې شوی دې او یحاجوکم عند ربکم او دا ممنه چدا مومنان او مسلمانان با غالب کیږي پتا سبحان دی په نې طرف تاسو انې په دینی باس کې یو خو سیاسي باس یې کنه نه دینی باس یې دی نو دینی باس کله دنیا کې کله آخرت کې دواړه ته مراد دا مومنه چې دی با غالب کیږي پتا سبحان دی دویم دا دی چې دا ولي دومره پریشان او دا يهوديان دا ولي دومره او دی خپلو خلقو تاوی امینتو نکول در دی وجه نا چوی بی چدا ولی دا سوشو چانیو تا عدم مسلم آو تیتم چوار کلیشو یو تن تا پشان داغی تورات چی تاسو لدر کلیشوی دی چدا قرآن ولی دی مسلمانان لور کلیشو دی خودی لائق نو او یو حاجو کم عند ربکم او بل دا چیزی ولی غالب کیگی پتا سبان دی پنیت در افستا سو دا داغی دیر دا پریشان خبر آخا نو اللہ جواب کئی چی دا زکا چی ما فیصل کردی دا خانا کتا خپے که خوشا لے خا او آیا بیشک فضل او مرتبہ دا اللہ پلاس کدا ورکی آگا چاہتا چیو گواری استا اختیار خونیشتا توبہ کستا اختیار و نتابا خو چاله ګټو بوم نه ورکړي الله واسع علیم الله ډیر فراخ او لوی قدرت والده او ډیر لوی علم والده دوال صفات نو سره خاص کې خپل رحمت پاچا پوری چخو خیشی او الله مالک دې د ډیر لوی فضل اتم خیانت ګور امین اهل الكتاب من انت امنه بعضی دا اهلی کتابونا خدا سشتا دے چکم راغلی دی اسلام تا کتو سرا مانت کے دی او خزانا یو ادیه لیک عذاب کتا تا او مسلمانانو کی خیانت نشتا ومن هم بعضی دین آمن اغسوک دین تا امن ہو کامانت کې د سراب دینارن یو اشرفه قدر لا یودی لیکم چر به هم در نکی چر اگر دا قانون دا قرآنم چه لتر کبن توبقان عن توبق رست رازی سور انشقاق او نبی علیہ السلام ویلو چه لتر کبن سنن من قبلکم اے امت تاسو با داغی مخ کی قومنو پا قدم قدم کدے داغی پا طریقو برازے چه غی سکڑی نابا کوئے تردی پورے کچری پا دی کی اوتن د سمساری پسولن نوتینو لدخلتمو تاسو با پی موارن نوتی دوم رو بارن ناغیوی یهود نسوارا نبی علیہ السلامی بل سوک دی خدا غدی کا نخوا چسنگ ویلو نا قصی شوا تو با حکتاسو خبر شوی دا ٹک دخلقو نا اگی ٹول بار دی انو استاد و تا دغاولی کی رنگو چیر ضرورت تی داشی نشتا داشی نشتا ناغی و راولی گی خوب دی نیت چی لکا تپ اخپل کارو کنو بیاو مال را کی یو لاکا دو لاکا کن چیر بیا سلور پینزه کال پس راشی او استاد غگ نکی نو نو با خپل خواهتا نشی ویلی نو بلتا ہوئی چطر دن تا پوسو کده لما دور پیسی را لیگلی وی ادب خپل کارو کنو چو سا پیسی مال را کئی کنا نو چو لیگی سلی آو تا خبرو که نو باغستر گی رو باز سو زوائی دا نورو پتا میمن تمان دا آغی تا پوس که بس خبر ختم شو کنا دا د یهودو نو سوار او کار نه دی ولې ته د پلار وی کزی وی چې ته له دا دوره مال ضروري دا څوک اسی لیوانی دی چې پیسې ویشیو دا حال په دې کې موجود دی ډیر سره دا کارونه شوی ښه استاد دی سو ته ویل نه شنو لا یو ذی لیکا مگر هغه چې همیشه ته په د باندې ولر ذالک بینهم قالو دا خیانت پا کی ذکر دی چی دی ځان له مسئله جوړه کړی دا خوا دیوائی نشتره پا مونگ بانده پا مال دی عربو کې سملامتیا دا مونگ پا دیر لوی حق دی نکو مونگ دینا دا ارسو خرو خود مونگ نا وی قولون اللہ الكذبا و جوڑی پا اللہ بانده درو وهم یعلمون اخو پویگی ذکر حرام و حلال و مسئلہ کو پار کتاب کشتا دے چلا تاکلو اموالکم بینکم بالباطلے دا ندی ویلی قرآن او ہر کتاب کرا گلی چدا غلط طریقی دی چدا تصوائے کن بلا دا سندا لکتا چدا لقانون جوڑ کن من اوفا بعہدی واتقام چاچی پوروالیو کو دا اللہ پو عذی باندی صحیح ایمان راوڑو صحیح ایمان دیر گران دکھا او یری دو د الله نه او د حرام نه ځان بچ کو نو بهشکه چې الله محبت کوي د متقیانو سره ان الذين يشترون بعهد الله بهشکه کسان چې اخلي الله په وعده باندې او ایمانیم په خپل سوګندونو باندې دي سره روح کې وعده شوی وه نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته راغلو پادی او سره وکړي قسمونه وکړل هغه بیا مات کړل ولي سمنن قليلن د دنیا د پاره اولایکا دغه کسان چې دی لا خلاقلهم فی الاخرته نشته ده د خیر برخه د دې لپاره په اخرت کې انا به خبر یو کې دی سره الله خبره د رحمت ولا ينظر الیهم نبو تو ګوري په نظر د رحمت سره پرد قیامت ولا يزكيهم انا بپاک کی دی لران د گناہونو نا دی بدغه سر ډک زی د گناہونو سره خار ولهم عذاب الیم او دی د پاره عذاب دردناک دی